آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آغاز میں اپنے ایوان سے اس صلاح کو پیش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ جو آزاد کشمیر سے اس محفل میں شرکت کے لیے جن دعوت دی گئی آپ تشریف لائے، ملتمس ہوں ممتاز محترم صلاح سید اکرام اکبر بخاری سے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کریں۔ بات آتی نہیں بات آتی نہیں لفظوں کا خزینہ دے دو بے نوا مجھے اشکوں کا کرینہ دے دو بے نوا مجھے اشکوں کا کرینہ دے دو نعمت بے شک مجھ گنہگار کو بدلے میں مدینہ دے دو مجھ گنہگار کو بدلے میں مدینہ دے دو ان کے قدموں سے لپٹنے کا اثر جانتے ہیں گنہگار تو بخشش کا ہنر جانتے ہیں زباں پر جو نام حضور آ گیا ہے کرم سامنے تھا سرور آ گیا ہے اندھیرا چمکنے سے پہلے تم آئے تو دنیا میں نور آ گیا ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اردو کلام کے دو چار پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے پڑی ہے ناز یہ انداز ہمارے ہوتے کہ جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں سب انہیں کا ہے ہمارا کچھ نہیں یہ میرا حال نہیں اگر یہ تو ہے غفار کی بات, وہ بناتے ہیں تو بنتی ہے گنہگار کی بات. یہ جھولی میں اگر ٹکڑے تمہاری نہیں ہوتے, پر بیٹا کیونکہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, سب ہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. ان پہ جو بارہ انہیں کی دین تھی, میں پریشان ہوں کہ بارہ کچھ نہیں. اور خود کو خود کو بیچ دے نبی کے نام پر, ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. اور خالد یہ تصدق ہے فقط نات قبرنا محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے. جھولی میں اگر تمہارے نہیں ہوتے.